Книга пророка Єремії, розділ 10. Слухайте слова, що Господь до вас говорить, ви, доме Ізраїля. Так каже Господь: поганської дороги не навчайтесь і знаків небесних не страхайтесь, бо їх страхаються погани. Бо болван поган – то нікчемність, то лиш колода, вирубана в лісі, оброблена ремісником із сокирою в руках. Її окрашують золотом та сріблом, цвяхами та молотками її прибивають, щоб не хиталась. Вони, мов опудала на баштані, і не розмовляють вони. Їх треба носити, ходити, бо не можуть. Не бійтеся ж їх, бо вони не зашкодять, та й доброго зробити вони неспроможні. Рівні тобі, о Господи, немає. Великий єси, і велике твоє потужне ім'я. Хто тебе не боїться, о царю народів? Бо це тобі належить. Бо між усіма мудрими в народах, у всій їхній царській гідності, рівні тобі немає. Але всі вони гуртом дурні і безглузді. Наука їхня пуста, вона лиш колода. Коване з Таршішу срібло та золото з Офіру, робота майстра та рук ливарника, з блавату і пурпури їхня одежа, всі вони – робота майстрів спритних. Господь Бог – Бог правдивий. Він живий Бог і цар вічний. Від його гніву земля трясеться, його обурення народи не в силі перенести. Ви їм так маєте сказати: боги, що неба і землі не сотворили, зникнуть із землі і з-під небеся. Він створив землю силою своєю. Він всесвіт утвердив мудрістю своєю і розумом нап'яв небо. Коли видасть свій голос, води ревуть у небі. З кінців землі піднімає він хмари. Він з блискавками дощ утворює і висилає вітер із своїх сховищ. І кожен виявляється дурним, невігласом. Кожен ливар свого боввана соромиться, бо вилитий ним ідол – омана, немає в ньому духу. Вони – марнота, вироби облудні. Під час їхньої кари вони загинуть. Не така, як вони, Якова частка, бо він – творець усього, і Ізраїль – його покоління спадщина. Господь сил – його ім'я. Збери з землі твої клунки, ти, що сидиш в облозі, бо так говорить Господь: ось я повикидаю тим разом далеко мешканців цього краю і в скруту зажену їх, щоб знайшли мене. Горе мені, яка руїна, болюча моя рана. Та я сказав: це лиш недуга, мушу її перетерпіти. Пограбовано намет мій і порвано все моє мотуздя. Діти мої пішли геть від мене, нема їх більше. Намет мій нікому знову напинати, мої опони розставляти. Бо пастухи стали дурними, Господа не шукали, а через те не мали щастя, і усі стада їхні ось порозкидано. Гук чути вже недалеко, великий галас із північної країни, щоб обернути міста юдейські на пустиню, на притулок шакалів. Я знаю, Господи, що дорога чоловіка не в його волі, і не в людині, коли вона ходить, лежить напрям її кроків. Карай нас, Господи, але правно, не у гніві Твоєму, бо інакше обернеш нас на ніщо. Вилий обурення на народи, що Тебе не знають, і на родини, що імені Твого не взивають, бо вони з'їли Якова, його пожерли, і житло його спустошили.